Chevista y San Malawa, Cheda Zane Jare Chiter Aman Binawa, Kolba Kolhoba Bahoba, Arren Rebrin, Dilniyadan Laure Gaya Amumana Biri. Awam sal du hazara nadiman de nashar shara kebar bir selam shiyana alam barana labara awam sal du hazara nadiman de nashar shara kebar bir selam shiyana alam barana labara khabar yar khakhol بچن کو پر بیشار کن خبر یار بو خاکو خال بچن کو پر بیشار کن نت بتنها جد بیلین بروی نو همو باد کن بروی نو همو باد بزانن لوتی لیه و من چول کردو خنده لیوی هر دو جرگم هل رو جو مردو باش بزانن لوتی لیه و من چول کردو خنده لیوی هر دو جرگم هل رو جو مردو خویالم هزار خوزگم بروجانی که همومان بیالم هزار خوازگام بروجانی که همومان سرود کی جارانالی سرود کی جارانالی دینوا دینوا دینوا هما دینوا روا ولاتی کی ورن روا شر شارش کن روا مال رو خواکن دینوا دینوا دینوا دیما دینوا روا ولاتی کی ورن روا شر شارش کن روا مال رو خواکن